چاند محرم کا نظر آ گیا، چھا گئی غم کی فضا۔ عرش سے آنسو بہانے آ گئی ہے فاطمہ، آ گیا ہمارے محرم بچھ گیا فرش عزا، آ گیا ہمارے محرم بچھ گیا فرش عزا۔ زیب تن اہل ازانے کر لیے کالے لباس، ہاتھ ہیں سینوں پہ آنسو، آنکھ میں چہرے اداس، ہے جلوس غم کہیں پر اور کہیں مجلس بپا۔ نصب کرتی ہیں عزا خانِ کنیزانِ بطول، ہاتھ میں پٹکا علم کا، لب پہ نوحہ دل ملول، القمہ آنکھوں سے جاری، لب پہ ہائے کربلا۔ دیکھ کر ماہ عزا کو ماں نے بچوں سے کہا، آؤ میں تم کو بتاؤں کیا ہے تہذیب عزا، باوضو ہو کر ہی پڑھنا، سوزنا مرثیا۔ یہ عزاداری چلی ہے سید سجاد سے، زاکری کی ابتدا ہے زینب ناشاد سے، پیروی سجاد کی ہے، بن کے سقائے سکینہ طفل اور پیرو جوان، سیدوں کے گھر پہ جا کے پرسا دیتے ہیں وہاں، یہ وہی دن ہے کہ جس میں چھ گیا فرش عزا۔ بازیے جھولے سبیلے نسبت شبیر ہے، یاد میں اک بے وطن کے حلقہ زنجیر ہے، اپنے ہی خون ہر دل میں بسا ہے تیرا ہی غم یا حسین، غیر مسلم بھی مناتے ہیں محرم یا حسین، ایک تیرے غم نے ہی مولا سب کو یک جا کر دیا، چار سو فرحان و مظہر مومنوں کا قتل عام، ایک پل کو روک پایا کیا محرم کا نظام، بھول جاتے ہیں یہ کہہ کر